xeex ba jeex am na ñaari wax am na ñu des na ko seddu wala jot fa illa ji moom la saraa bi wax naa di an xaraja min baladihi maridan aw marida qabla duxuli ardin xadu aw baxdahu wa qabla alxitaali walaw bi yasirin wastamara maridan fi salaas laakinahu qaatala fiiha xata nqada alqitaal kooku fa xawlaa ni am na ñaari wax ci daa ñu ko seddu ndir ko seddu wali faasi ñeel na faso misla faarisi yi ñaar cëb ab gawaram mooy fas mu nekk daa ñu la séddi ñaari cër yoo xam ne day doon ñaar cay kala war na mel ni kon ko waru fas daal léegi daañu ko ñetti saam daañu ko jox benn saam jox léegi aw fasam ñaari saam ko defee muy ñett bu in bi sa fii nekk ak donte ci gàll donte fasoo ci gàll ne kontam lu tey des na séddu fasoo ñaari saam séddu borom benn aw bin zawnan wala donte fasu par la fasu par fas la boo xam ne taxul ñu taamu ko lool ndax binj bi day rëy cër yi day diis du sawar waaye du teere ñu sedd ko waxa jiinan ak aj yamaay yaay fas boo xam ne léegi bàyyam fasu baax la waaye yaayam moom day nabatuya maanaam radia yaayam dafa yamaay du tee ñu sedd ko wa sax yinan ak ndaw ak fasu doon ndaw waqduru def na atam bi haa ci ñoom xalal karri ci ak wal farri ak ndaw ana fasu boo xam ne gone la sa yoo ba boole ko fasu par wee nga wax wala yoo nga xam ne yaayam daa yemaay waaye bu fekkee ne comme ci man doon ci ñoom man nga ko war daw ak moom ak rek mën naa yëngatu ci xale bi rek kon des na ko sedd wa marid ak aju tawat rojee jo yaakaar def na ko parce que xam daa tawat waaye yaakaar nañ ci wér du teñu sedd ko nga wax lee ci kanam bu dee fasu loofu boo xam ne yaakaaru duñ ca ak manati wa muhabbasin ak kuñu ak fasuñu xubbusle fasuñu xubbusle mooy fasuñu joxe ci yoon yàlla ñu wàcce xare ji kooku des na ko sedd moomit ka ko waroon di ci xeex na moom lañ jox ñaari cëri faso fasuñu xubbusle wa maxsuubin ak wuñu daane jël li mel xañu mati ca mànga maanaam bu fekkee dafa am fasuñu ëpp jëlee ci doole rek ci alali mànga yi daal ci xeex kon kooke nga xam ne léegi moom moo ca doon xeex moom lañu jox ab cëram ak ñaari cëri fasu yi ba noppi na ku nekko na léegi fayal xare bi danay ma ne ku lay woon fasu yi rek xare bi luyale ko nga dem xare ci léegi fay leen lu toll noonu nag am lay wax naa waxaale ujratuhu lil jaysh al awwal xaale bu jëkk ba nga xam ne ca la jële woon fasu yi ci doole na leen fay lu tolloog milliards fasu yi ko waroon xare yi aw min xayril jaysh wala ci lul xare ba ne fasu boo xam ne dañ koo siifi ci keneen rek donte du ab xare mel ne fasu jàmb da nga bu ko dool nanga ko dem xeex ci ba tey buy séddee fasu yow mi ci xeex yaa moom ñaari saam yi fasu ak sab jaam ak sab saam ku defee na nga fay ci moom fasu yi rek nga siifi ci moom fasu yi ci doole nga fay ko ak payam wa minhu bu fas yi bokkee ci xare bi nag boromam nekk ci xare bi ko war kenn di ko dal di koy jël ci moom rek kon ñaari cëri fasoo yi li rab bi ñu ñaan na borom fas yi dama borom fas yi moom mi ngi ci biir xare yi te fas yi la mën a war kenn ëpp ko ci moom doole rek daal di koy war kon bu ca kooku xeex yi dañ koy wax ne ko cëri kat borom ni ko ëndi woon nar cee xeex nga nangoo ko ci moom moom lañuy jox cëri fas yi yow sab cër rek lañ lay jox dama borom amatu benn fas moom dong la waroon nak fa in kaana maxa rabbi xayruhu fa sahmaahu lil muqaatili ale waxa lee ujratuhu li rabbi maanaam fekkoon borom fas yi amoon weneen boole ji kon jëli ñu sedd fas yi waa ji ci xeex rek moo koy jël ba noppi nag mu fay borom fas yi nag fasam ñu jël xeex ci laa ax jafa waxuñu aji loof aw kabiir walaw aji mage joo xam laa yun tafamu dépp jariñu bixi ci moom maanaam bu fekkee ne fasa woom daa dem ba loof mbaa mu mage ba amatuñ ci yaakaarum kenn du ko sedd wa baxlin ak baxla wa baxiril ak gëléem baxla kenn du ko sedd gëléem kenn du ko sedd wa saañ ak fasu ñaareel kuwar yaari fa ci tam yenn wala lay joxal ñaari cër waaye wenn fasoo ci des mbaalu mbaa yett kenn du leen sedd wenn rek lañu sedd wala mustaraku fasoo ñu bokkaale lil muqaatili ñeel na aji xeex ja wa dafa xate mu jiñ nag ajra shariki yi payuk aji bokkaale parce que xam ne ñaar ko bokk mbaa ñett kenn dem war ko xeexi ci moom ma ci xeex rek dañ koy wax ne ko yaa moom ciri fasi ak sa ciir legi nak setal li nga wara fay ki ko bokkolon ba ñing ko bokkolon sey li won fasi mu dem xex rek lañ leen ciy fay lu tal nonu xexe ba delo ko ki ko sekkalon ba ñing ko sekkalon wal mustanid aji wéru je lil jey ci jëm ci xare bi ta huwa mi ngi melni mom xare bi rek ñena ko xamna nga genn and xare jullit ñi so dawe ci ñom ngay laqku so newe dole ci ñom nga yaakar kon neena su yalla dawlu nga genn fatase ko yeufar am ci mom alal ray ko am ci mom alal rek do dikke dang koy bokk xare bi ndax yaangi bokku ci yaangi wéru ci xare bi wa illa ne wéru ci xare bi nak fa la ho ñal nako mom dong ñu fekke da nga genn and ak sa bop sa njambar tax nga tase yeufari xey xey ñom ba am lo ci jele kon lool yow dong yaakoy mom waye kenn du ci yoon kenn du ci nek kamuta nas ci sin nik aju rocc ko manam ko xam da rocc ko dug ci sufus yeufari fexe ba jël fa sen alal dum ci jël rek law na ci mom wala putam mom dong mo koy mom waye kenn ko xane ko def ko nen numay mom mako mom rek waxam ma sa juroom yel nak muslimun abdulit wala wax dan ak donte ak jamla hal asah ci wax je gëna wër ah manam abdulit bo xamne fexena ba nango alal ci yeufar ya lolé mu nango ci ñom da koy def juroomi xaj ko rexé nak mom jël ñant yi joxe ben ma def ko ci biti ma ñu bëgg wax ko le xana donte bu xéena julli rek donte ak jamla yi la fi mi yoon waxu ñu ko ñu fassal wala re manam yeufar bu ñu fassal wala re mo xam da and ak xale bi mo xam da dem mom dong su génné tafé yeufar yi fexé ba am ci ñom alal mom kenn duko xane ko def ko juroomi xaj lepp lay jël ben yoon rek wa man hamila ak nga xam dafa liggéey sarjan ak tek aw sa ma wala ak fet manam bu fekke mac materiel bi nango ci yefoy da am sa xarala yow liggéey ci ak tek wala nga liggéey ci ak fet ne kon te gogo ya ko mu far fet la ya ko mu wa sha'nu sunna sanat al qasmu moy sedele ko baladihim seenu mu rew manam ni sunna da yonenti bi da ko def ak gaay yu baxé dal moy buñu gagné yeufari wala no ñibisi sédlé fofu seen alal ci seen kanam ñu jakarlo mom julit ñi bëpp ñom seen xol li metti loolu moy mbir mi wa hal yabihu ndax dana jaay li yaqsimu ngir mu sédlé qawlani alal ji nango ci yeufari ndax da koy jaay bam doon wurus ba xaliss mu sédlé ko am man na sédlé jëm ji non rek ci kaw xeyma amna ñaari wax ufri da wetalef na kullu sinfin bepp qualité in am kana dem japp ni halal arjah ci lagan lañ ko indi wonu sax ala bu fekke ni ala ji nango ci yefari ay qualité la su fekke manes nako qualité bu ne dañ koy ber sedele ko do dem ci qualité bu ne bu lol xawé jafé nak mom ñu fara bolé lepp rek bolé lé ak lé muy sam bolé lé ak lé muy sam ñu fexé rek bañ xawa tolo rek xamni jaadonté na dal wa akhal sa japp na muhayyan ku ñu ragnel wa in zimmiyan ak donte ku ñu fassal wala la ma la nga xamni xorifa xamef nako xamef won nako lako ñal ko xamna ho ci ñëk ak sédelen da koy jël majjanam ci neen manam jëlul dara neena la tañu sédelé ko xamni ni li sa la won yefere ko nga won ci yow rek wa li sa la won xamnañ ko wër kon neen dina jek jox lako ko sédelé ko ni jek jox lako ken la ci laaj dara nakoy jox rek wa halafa wat na nak ni annahu nak mom milku ak momelama manam day wat nak ni mako momon te boba legi len genn anam bu yon ko genn sama loxo genn anam ci yon ko mako te mom ba jamono yi may taxaw ci jël ko amut lu koy wat ndax man na momon ko ñu xamone ko waye defon lu ko moko jaay ni yefuri baye ni deug non al nak la lay wat ni amu ci wa humila yanof nako leho ñen ko inkaran dem nek na mu yeru ko xeyran digal wa ila ndem de bi ha kun jaay ko leho ñen ko manam bu fekke ne legi mom mi mom alal ji nekku wi way jël ko yotale ko ko mo gën ci mom diko ko jaayal te manes nako su wa ko nañ ko yotale su fekke nak legi jaay gi gën nak kon ñu jaayal ko ko wa bu fekke mën ñu ko yobu tam bare nañ ko jaay yotale ko jëgga walam yam di buwe nak qasmuhu ak sedelen illa li ta'awulin dara ngir ak ta'awul hal ahsan ci dana rafet kalen sañ ci ana buñ xasse xamne li diwa ko mom di ab julit ba muy zimmiyu ba nopi teewul nag ñu séddale ko kon loolu du tax borom ñàkk ko ba tey julit boobee wala zimmiyu boobee bu ñëwee rek daldi koy jël te kam nekkan ci wàlla moom day ñàkk rek ndax waree su ko woon a séddale lim ci dool nag mooy illa li ta'awulin dara ngir taawil maanaam lu may nag dañoo topp yenn wax ci waxi borom xam-xam yi bu fekkee dañoo roy ci waxi yenn borom xam-xam yi moom moo tax loolee ñu séddale ko ah kon borom ñëwatee itam ñàkk na ko rek bu fekkee ko séddale dafa sukkandiku ci waxi ku mel ni al awsaan yi ba tax mu séddale ko kon borom tooñetee gannaaw ba it du ko mën a jëlati mu lay wax naa fa laysa li rabbihi axduhu illa bi zamanihi in biya aw qiimatihi in lam yuba borom bala koo jël fay njëgg ne gam des koo jaay wala mu fay lu toll xayma ja fekkee dañ koo xaymoon rek la in lam yataayan waxu nu ndeem ràññikuut maanaam bu fekkee ne loolee laat loolee xam ne ni ab julita ko moom waaye nag xamuñu kan la ban julit la xamuñu sax wet bu mu dëkk waaye xam ne mi ab julit ko moom ndax alali julit la moom lay wax naa ay lam yoraf bi aynihi wala nahiyatihi ka mushafin wa kitaabi hadisin wa fiqhin mu ne ab kaamil mbaa tere hadis mbaa tere fiq daañu xam ne ab julit ko moom waaye duñ xam kan la xamuñu kan la ci yooyu jamono bokk su boobaa dañ koy seddali rek ba xamuñu kan ko moom mooy fa yuqsamu ala almashhuri taqliban li xaqi alghanimina bi xilaafi luqatati ci wuuteeg por alal ji nangoo ci yëfar yi buñ ca gisee loo xam ne nii dañ caa bind ne lii alali for la moom su boobaa maasi nañ ci ne kenn du ko seddale dañ koy taxawal def ko ne for di laaj ci waxam nagane ko borom waaye kenn du ko seddale filaasu wa biixat jaayeef na xitmatu mootaqin liggéeyub ku ñu goreel jàmm ñu goreel li ajalin jëm ci àpp wa mudabarin ak liggéeyub ku ñu gannaawal buñ fekkee ci màng gi ku ñu goreeloon jëm ci àpp ñu xam ne ab julita ko ko moomoon defan ko ko waaye xamuñu kooku kan la dañ koy joxe kenn rek lu tolloog li fekk àpp ba lu mu fi war a mën a liggéey suñ ci gisee jàmm boo xam ne mudabar la ab julita ko defoon waaye xamuñu kooko kan la ñu daal di seer rek mbir boo xam ne daal xëy na ak dundu sangam mën na ci àgg te bañ ko ëppale fukki at ak juróom su ko defee joxe ko kenn loola su yàlla dogalee nag matal fukki at ak juróom te jaam bi dund ni ba tey ab sangam itam di dund ni ba tey mu xam ci lu wër gannaaw ba ko it say boo la muy lëggee gannaaw ba ñu def ko ci bayti maal rek wa kitaabatun ak njotoo dafa jublu wa biixat kitaabatun maanaam li ñu jële ci yéefar yi buñ ci fekkee ab jaam boo xam da doon njotoo xam ne ni ab sangam ba doon njotoo moom julit la waaye nag xamuñu kan la kon nañuy seet li des ci alali njotoo gi rek ñu jaay ko kenn waaw kon nangoo jënd rek njaay ko ko bañu su ko defee moom jàmb nag fa in adda nujoomaha li mustariha xataqa wa walaauhu lil muslimina li xadami xilmi xayni sayidihi maanaam moom bu fayee kookee loola moom jàmb bu fayee alal njotoo ko daal di gore su ko defee kilifteefu njulit ñëpp ko moom ndax jotu ñoo xam kenn moo doon ab sangam dëgg-dëgg wa in xajasa ruqa li mustariha bu fekkee dafa tëli nag kon daal koy def ab jaam bu sotti rek wa in xulima sayiduhu baxada xitqihi xaada wala uhoola bu fekkee ne xam nañ ab sangam gannaaw ba mu gore itam kon kilifteefu ba ñu delloo ko sang ba kon julit ñëpp duñ ko moom sang baa koy moom laa umu wala din du caageenu umu walat maanaam bu ñu fekkee ci màng gi umu walat ak jambu jigen bo xamne ak julita ko momon ba am ak mom dom waye xamatu ne julit bobé kan la ci jëmum ci grañel ko ko mom neena kenn duko jaay bamune iz laysa li sayyidiha fiha ila al istimtahu wa yasiru al khidmati wa istimtahu la yaqbalu al muhawadata wa yasiru al khidmati law kun fayunajjisu hitqaha waye al banani neena lam arahu li ghayrihi manam salim moko wax khaluhu salim wa tabi'ahu abdul baqi al banani neena lam arahu li ghayrihi te huwa yufawituha ala sayyidiha in dhahara li salim nango gorel fi sa al banani neena mom dong la gis mu wax ko te lol day tax bis bu borom feñe manam kako ka man ak mom dom muy af sangam dal buñ ko xasse gorel legi du ca meuna du ko meuna jotatati kon fa zahiru takhliyatu sabiliha ala halaha al banani neena bayiko non mu dem dal bu af sangam feñe jilat ko bu feñatu mu non dal yakana ni mo ci tane wala ho ñal na ko mom mi mom lolu mom mi mom li seddelé ba hada ho ci gannaaw seddelé ga akhzuho jappam nga di sama ni ci ñeegam manam do doon wax li nga xamné feñ na ci mang wi ñu woor ni abdulatu ko mom waye xam nga borom dara ñiko doon xam ni abdulatu ko mom rek melne ab kamil bi nga wax ba téré fiqh ba téré hadith xam nga dañ na won dañ xam ni borom nañ ko seddelé dañ ko seddelé bu mu fété ci walu kenn nak gannaaw borom feñ lay wax gannaaw ñu xam ko mu ne kon borom bi légui bu ko nexé jël ko ci kaw nak fay ñëgg féké dañ ko jaayal mëna fay ñëgg féké dañ ko seddelé won dañ ko seddelé ko xeyma rek fétli ko kenn batay mu fay xeyma ñu moy wala hu bahdahu akhdahu bi tamanihi wa bil awwal ak ci ñëggu ñëkk ga intahaddada ndem limuna ana bu féké dañ ko jaay del ko jaayat del ko jaayat dana bi nak borom doora feñ door ko xamé mom bu ci bëggé jot ñeug ñeug galay fay waaw ñeug ñu ko ñeuk jaay rek mo ñu rembursé mom dal jël yoom ñoom ñoy ñu sét ñu topanté ñoom wa ujibira farsef nako fi umil waladi ci umil walat ala sama ni ci ñeug manam bu fekké né ci mang ga dañ ca jaayalé won umul walat waxa na ni bu kenn jaay waye jaayé ñu ko nak ci kaw ñak xam rek ci umplé ganna ba nak ab sangam feñé dañ koy farsé ne ko faaw nga jot faaw nga jilat ko muy faaw nga ram su ñëg ci jilat ko wa tobi hati topef ko bi ci ñëg in aadama ndem ñak na su ne o mënu ma rembursé ñu ne ko kon légui jël ko tuñ top la ko waye mom do ko mëna ñak jël moy ñu top ko ñëg bu ñaké illa anta mota ndara bu dafa faatu iyo mom umul walad ba aw sayyiduha wala sangam bu faatu umul walad ba njaayale won ci mangi ba bu fekke ne da far faatu xam nga ni won nako sang du jot ndax degam ak gorem jege na nako sang du jot ngir mom sang du faatu mu gore mom mu far faatu umul walad ba mu ne kon lolu baxna ko faatu mom jeerot to nek di lañ soxla won moy mu noppalu bis bu ab sangam faato mu gore waye mu farna faatu kon lolu baxna kenn do waxati sang bi dara mene waji ko jëndon du wax sang bi ne ko faaw nga jox ma nangam faaw nga jox ma nangam dedit fekke ne sang bi ci bop mo faatu itam dem umu walal la mom dañ non bu sang bi faato rek gore na kon nak bu sang bi faato batay kon gore na lam bëgg na am nako wa tahay yar lu ci am rek mom ci bop mu faatu ak sangam bu faatu ñoo ci lu ci nek am nof lay la tax mom bu faatu dañ ko soxla won xet li te legi ko faatu amatul xet li bu fekke ne sang bi faatu tam ah mom dal ci faatu ba dal di wara gore ñu um wal ma ñoon bu sang bay faatu rek mu dal di wara kon ko amatul wax wala ho ñal nako mom aji mom ji fida'u mu'taqin jot ko ñu goreel li ajalin jëm ci bapp wa mu dabbarin ak ñu gannaawul li halihi ma jëm ci seen mbir mu nekkal ñoom ñaar lool daanaka neñ xawon nako mëna sa sesele ci bam ne wa bi hat khidmatu mutaqin li ajalin mu dabbarin ndax fofu la del xam nga dañu fekkon ci mang gi manam ci alal yeufal ñu jël ñu jullit ni dañ ca fekkon ku ñu goral jëm ci app ba ko ñu gannaawal am na ne won nañ leen di jaay yoy jamono di jaay seenu liggey seen jariñ waaw mu ne gannaaw nak bu seen borom feñe lay wax ñu nak gannaaw bu seen borom feñe nak bu ko nexé mu jot leen manam waaji ko jëndoon mu ne ko legi na la rembourser te jëlaat leen kam goralon jëm ci app mu ne ko legi na la fay te jëlaat ko kam gannaawalon bitay mu wax ko ko yoron ne ko na la fay te jëlaat ko mu ne su len jëlaaté ku ne del wacc ñu ne ko kam goralon jëm app de neug app bob rek di xaar app bob kim gannaawalon tam legi di xaar rek ak faato mom mi nga xamne moko gannaawalon te jëlaat ko tay lu jowlu ci li halihi ma wa tarkuhuma sañ na yit doy len ñom ñaar ñep musalliman muy aji jébulé li xidmatihi ma ñeel seen blegé batay bu ko nexé mu bayiko ki xor rek ne ko na la ko bayé far yow ni ko xass jënd ci dañ koy def far ko tey ben fa in istawfa samanahu min khidmatihi ma qabla tamam al ajli wa mawti sayyidi ko it fala yarjihu li sayyidihi fa yamliku khidmatahu ilayhi wa in kadhara neena mom ko jëndoon mom bu télé fayuté ñaari app yoy bu ñëwugo ci manam ki ngoral jëm app bu ñëwugo ba ki ngënaawal mu wara goré ci déxu sang ba déwugo ko it sansam la rek mom mi ko waral moy mom lool lepp rek ak lu mbay bay waye kenn duko delo ci sang ba lima taxam nak mom li bëgg wax moy wa in qada al ajlu qabla istifa'ihi fala yuttabahu al mu'taqqi li ajalin bi shay'in ba'dahu wa huwa arrajih manam nak lata muy fayu lu tolne lañ ko jaayoon far ki ngi gore lañ ci app bu daaksi te mom jottu ko fayu lam ci defo koku mom bu jëg la xam koku mom lu yag faaw mu gore bu app baaksi te mom ko jëndul moy ñak rek waye kenn top jambu ne ko mu beuti ko fay ko li ci ñëw ñu mo wax mo gëna wor mu dess na mu dabal mom yax bi wax na ko ndax da aajo te xandal moy fa in mata dem dena as-sayyidu sang wax al-mudabbiru bi aji ganawal al-mudabbi bi kasri bay bi ismu fay qabla al-istifa'i ci ñëk mat lu ñëg fa hurun kon gor la mom mudabbar ba in hamalahu dem yanu nako as-sulusu sulusu sangam bi wattu bi hati topef ko nak bi ma ci la nga xamni baqiya des na manam sa yo xamni sang bi ko ganawalum fatuna ko da ko waxon ni ko kon suma dehe gore nga waye nak fekk na waji ko jëndoon mom lam ci defoon jottu ci ma tegut te sang bi mom bi ko ganawalon mom fatuna tay te ñu waxal dañu ko waxon ni ko bu sang bi fatu mu gore mu ne buñu sété suñu sop sangam bi fatu mu mën ko gaddu kon nañ ko gorel suñ ko gorelé ne ko nak mu beuti bu fay ki nga nekkan ci loxom a fay ko leest ci ñeegum dikki bu fekke ñeegum defal ci mo juroof ku jëndi la legi jot na ci fay ñun fuk ñu ne ko dañ lay gorel yow jambi tam top lu fukki jëndi taw du tax kan jël ko ci alal sang bi dañu sét rek ndax sulus mëna ko gaddu ndir way du tax ñun jël ko ci sulus ba fay ko waji dañ wax ci kanam nak bu fekke sulus waji mëna ko wona gaddu ka muslimu nik ab julit aw zimmiyin wala kun fasantel wala re qusima yo xamne sedelef na len ci bir bi ñi sedele wala ñu xudara te gantale fu len fi sukoti hima seenu nopi bi amrin ci men bir manam bi ñi sedele mangi dañ ci sedle walé ko xamne julit la gor la ñu jappi ko jamm sedle walé ko wala kun fasantel wala re ko xamne yefur la waye gor la bi ñi sedle walé ko ñu waxu ñu dara leeral ni seen bop neewu ñu ngor la neewu ñu dara rek dañ sétli walé leen bu noppi ñu dara feñ nak mu ne kon bu fekké ne légui mënu su leena ñak tek tor ndax mënu su wax ni ñoom ak ngone tax leeral ñu seen bop wala seen xéla gatt wala dañu ay lakk kat bu ñu waxé kenn du ko xam mu dal mu amu ñu nan ñu leen mëna layalé mom mu ne su boba du tax sax kenn jappé leen jaam kam dugg ci yalla nit du japp ni ay jam la yor ñu leen di bayyi ni ay gor bu nopp ñu leen ne yeen fay leen ki nga xamne mom yeen duggon ngeen ci walam ci ko sedli bi kenn ku nekk nako fay lu tollok xeymam kenn ku nekk dem ni gaddu nga lu tollok sa bop ndax ni lay do genn ci walu ko xam dala fété won ngir japp ni mom ci walu nga bokk té lool yaa ngi genn kon nang koy fay lu tollu sa bop waaw ni kenn ko ju nek dañ lay wax ni dal yow du la tay nek gor ndax gor mom gor rek lay doon waye nak kon lay ki nga duggon ci walam bam japp ni amna té amut kon légui fay ko lu tollu sa bop su jëmi bop ni nga misale ko fekkone ñom kenn ko ñu nek ñi ko xeyma won ci bañ koy sétli ñaar fukki jooni rek kon kum dugg ci sa wall dañuy japp ne yow legi sa wall manki ñaar fukki jooni ndax ki la dewal lu ko risu ko sétlé su ba wa nak ko ke ñu sétlé won di waxatoon te man na wax leral ni man wari suma doole ci li ñu sétlé mom waaw mo wara jox ba koku ñaar fukki jooni mo wara jox koku mo wara jox borom sama ñaar fukki jooni mu dess nak bu fekke mënu ci leena jox tor ñu ñëk wax moy wala ñu xudara bi amrin moy tasigharin wa balahin wa hujmatin ñu ñaar ñu seddelé walé defé né alal rek lañu dañu gëné won ba mo leen téxone léral liñ doon ñu ñun ay gor lañu ba dañu gatt xel ba dañu nek ay lak kat xamuñu mënu ñu wax ak ñi sédélé mo taxon ñu sédli wal ñen mu nekkon kam nekkon ci walam moy ñak rek kon ku nekkon ci walam dal moy mëni rek xamné ci walam dana manki lool ni bu doon ni ñu misalé kon ku ci nekk walam ku nekkon ci walam bu doon ñaan ñep da nga manki li ñen fi jooni bu dé kenn ci misal da nga manki li ñaar fi jooni wa in hamala lam yanuna mum sulus bi bahdahu lenni mudabbar wi ruqqa kun jaamu loof baqihi ajde sam ñe manam nak kereba sang bi faato buñu sété yo solu sang bi mën ta gaddu lepp mu dabbar bi xam nga la nga waxante moy in hamalahu sulus legi nak wa in hamala bahdahu mu tab mel ni sét xeymay jambu muy fukki jooni ni sét sulus mu dabbir bi manam aji ganawal ni mu juroomi jooni kon genn walu jambi rek moy goré genn walu ga dal nek ak jamm genn walu ga baña goré genn walu ga baña goré nak kenn ki nekkon ci loxom rek ci ko jëmmon tam nekkan ci loxom mom moko farté moy mom lolo wala khiyara te jettu tam lil waris ñal aji doon bi manam ki nga xamné moy mo doon sang bi du wax ni légui genn walu gi wara nekk jamm na ko rembourser te fété woko dedet faaw rek mu bayiko kam nekkan ci loxom bi khilafil jinayati ci wutek ak toy li nga xamni da toy ak jambur man na nek am ko toy ci deret ma ci alal fek mom jambi ñu gënaawal ko ab sangam bi ko gënaawal dal dikoy jël ñu jébal kan toy ni ko kon fayu ci koko tambali ci fayu la tamuy matal far sang bi ko mom jambi sang bi mom jambi dal di faatu mu ne kon jambi war na gore legi mu ne kon nak legi buñ sété sunu sub sang bi te mën ta gaddu lepp jambi te kay itam fa yobu ci ba matal kon xam kon jambi len la day nek gor len la nek jam mune legi nak ki nga xamni moy waris bi moy aji dam ni fof mom sañ na fe wax ko ke yaron jambi li ci fayu ne ko legi na jël jambi man li ci war do non jam na ko fete wo te li nga xamni mom la deselon ci sa fayu man ma fay la ko wa waris mom sañ na lol ci yoy jamana te sañ ko won fere nga wala xiyar mi waris fi na mom mu jublu ne sañ nako mom lay wax na fa yu khayru warisuhu fi ma raqqa minhu bayna islamihi riqqan lil majni alayhi wa fidaihi bima baqiya alayhi min irsiha wa in adda ndem joxna al mukatabu kan jotontel sama no ndewam nga fa hala halihi kon day delu wat ci mbere mom nekkon day jamburon joto waye legi jey ñu anani joto ga jëmmi jambi ci bopum lañ jaay ndax umpule ne mom ko don joto la jëmmi di lañ jaay kenn rek ndax umpule won ne koy joto la jam lañ ko koy jaay ganna ba mu neena mu feñ na daron joto boromul feñ doole ci su boba su fekke ne joxon ala li ngato ga ki ku jëndon kon waccona koko ndax wax lam ci la taxon mu jënd ko lay jot nako waye du ko tello di delwat ma ngi dara joton ak sangam bi feñ di delwat ci atté ba nekkon nek mu kaat ak sangam bi nga xamni mo reey xam nga jëm jëlen jaayoon jaayoon ala li ngato gi jëm jëlen jaayoon lu umpule ne mo ngi koy joto la motax sara bi tek ci ne wa amma in bi hat kitabatuhu fa addaha fa yakhruju huran fekkon ni ala li ngato go lañ jaayoon te mu fay nako kon day dal nek gor wa amma law biha mahal hilm bi annahu mukatabun fala yutabahu bi shay te mu ne bañ ko jaayoon te fekk na bo xamni ni mukatab la te ci ñu jaay jëmuji su boba des ko top dara xam nga li nga waxan legi moy dañu jaay jëmuji waye jahlan bi halihi ñu ko jaayoon al mukatab allasi bi hat raqabatuhu jahlan bi halihi wa ta ñu ñu leewon ni mukatab la ay bi ko xamni ñu noom kenn ko top dara wa illa bu fekke muntu fay ñeeg goga faqin nun kon jangu soti lay don muslima mo xam jebulef nako aw fudiya wala jotof ko li nga wax rek ci la delwat manam ki ñu jaay te fek mu joto waye jaay gi umpule tax ni mu kataw la ñoo waxon ni mu bu fay ki ko jënd ñeug ñu delwat nek mu kat